stop even if the police come. Breakfast can wait. I got a double time kick drum. Breakfast, breakfast. You can't leave a black man in this state. Breakfast can wait. Oh, no. Breakfast, breakfast can wait. Come here, baby. Let me put you on my plate. Elephant, elephant, full of food, elephant, third food, elephant, bottle for his elephant, girl for us. Full of food, elephant, elephant, grill of it, elephant, girl of it, elephant, elephant, elephant, bottle for all. Peel of it, bottle for, need of it, two, elephant, elephant, catifies. Elephant, beautiful, little elephant, elephant, front of your set of them, elephant, should have been you to food, elephant, elephant, bottle for, elephant, you to for, elephant. Boy trouble, whenever we come around. Hop, face to the bomb. I heard you killing the game, but you too innocent to funk with us. The army cold, and we rock them purple lips just to match what's on the toe. Let me up and down if you wanna see me. You can take my hand and diddy diddy, honey bunny, don't be sleepy. You gotta start with a bang, and all I know is to take more than six times, maybe nine times. I understand that fine line. Baby, back on up. I'm the tornado in your alley, and I whoop up on the red truck. Get it if you don't. You'll be headed to a personal collection of the hearts that we be wrecking. Watch true boy trouble. Trójka. A na trójkowym zegarze właśnie minęła czwarta. Dzień dobry. Twist. I No i 5 minut po godzinie 4. Elżbieta Różycka przy konsolecie, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski, a w odtwarzaczu Julie Christmas, ta zła żona. To 2010 roku płyta, ale pomyślałem, że to odpowiedni moment, by się z tą złą żoną z Julie Christmas spotkać ponownie, bo to przedostatnie nasze spotkanie w tym roku, ostatnie przed świętami, więc dzisiejszy program troszeczkę świąteczne, ale będą też płyty z roku 2015. Oto jedna z nich. Yeah. narcissist, better watch yourself. You wanna know what Zeus said to narcissist? You better watch yourself. Tak ładnie odetchnął na koniec Marilyn Manson. Oczywiście tutaj nie powinienem nawet podawać, przedstawiać. Wszyscy wiedzą, o co chodzi muzycznie. Tak jak zawsze. Tak jak zawsze z takim groove'em. Tu myślę, że Hirek by się zgodził, że Marilyn ma coś takiego w swojej muzyce. No i chyba cała będzie taka płyta. Jeszcze odrobinę musimy poczekać, bo chyba 12 stycznia premiera, ale wszystko wskazuje na to, że będzie tak jak zawsze i tak jak zawsze będzie nam się podobać. Dziś artyści znani i artyści nieznani. Zresztą chyba jak zawsze. Eliza Rickman. Czy słyszeli Państwo kiedykolwiek? Za chwilę wszystko opowiem. Najpierw niech zaśpiewa. Lark of my heart, dance in the dark and say you love me. Lark of my heart, right from the start and say you love me. Lark of my in a piszą państwo w sprawie Marilyn Mansona. Pan Mariusz pisze, że premiera płyty w jego imieniny 19 stycznia. Wersja rozszerzona zamówiona. Jeszcze tak, single wydawane dobre są, pisze pan Artur z Torunia. Mam nadzieję, że płyta będzie cała taka. I jeszcze mam wrażenie, że również w sprawie odrobinę Marilyn Mansona, żeby tak pozostać w świątecznym klimacie, pisze pan Konrad, kozy też uwielbiają choinkę jeść. A teraz wróćmy do Elizy Rickman. Ona pojawia się na płycie, którą stworzył Jason Webley. Jason Webley znany nam ze współpracy z Amandą Palmer z płyty 11-11, ale też na jej koncertach się pojawiał i wspólnie sobie gaworzyli, opowiadali i śpiewali śmieszne piosenki. A tym razem Jason Webley trafił na poezję Margaret Rooker, pani, która urodziła się na początku XX wieku i nikt nigdy o niej prawdopodobnie nie usłyszał, przynajmniej jeżeli chodzi o szerszą publiczność. Jemu spodobało się jej życie, spodobała się jej twórczość i postanowił zaprosić przyjaciół, by wspólnie tę twórczość wyśpiewać. Teraz, zaraz obok Lizzie Rickman pojawia się Shenandoah Davis. Muszę państwu powiedzieć, że urzekła mnie ta płyta. Nie wiem, co w niej jest. Nie wiem, co wyjątkowego w niej jest, ale z największą przyjemnością wysłuchałem parę razy całego albumu Jasona Webleya, jego przyjaciół z tekstami Margaret Rooker. I z przyjemnością jeszcze do tego albumu wrócę. A śpiewała przed momentem Shenandoah Davis, imię po córce indiańskiego wodza. O tym imieniu zaśpiewają teraz dwaj zgryźliwi muzycy. Mm-hmm. And I know I long to hear you. Ktoś napisał o Charlesie Mansonie, ale nie chciałbym tego wątku poruszać. Wystarczy, że powiem to, co powiedział kiedyś Alice Cooper na zapytany o Marilyna Mansona. On powiedział, ale mi oryginalność, no naprawdę, wziąć imię pięknej kobiety i nazwisko seryjnego zabójcy, no wiecie co, tak powiedział Alice Cooper. A tutaj dwaj zgryźliwi muzycy, Tom Waits i Keith Richards, opowiadający historię, już szantę tak naprawdę, która się ustabilizowała w kulturze tych, którzy żeglują, o sprzedawcach futer, którzy poznawali córki wodzów. Tak, no może wzdłuż, poruszając się wzdłuż rzeki Missouri. To żeby było choć trochę w temacie i żeby było trochę świątecznie, to jeszcze raz Keith Richards w nagraniu z próby ale jednym z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek wykonał. Tak sobie usiadł do pianina w studiu i zaśpiewał, i zagrał Keith Richards piosenkę, która światło dzienne ujrzała w 1938 roku. No, gdzieś ją zapamiętał z dzieciństwa. I na pewno jeszcze w latach 80. ją pamiętał, bo mniej więcej wtedy 84 bodaj rok, kiedy to wykonanie zostało zarejestrowane. Teraz też będzie trochę trzeszczało, ale to zupełnie nowa piosenka, a zatrzeszczy, dlatego że trzeszczeć powinno. Don't feel any different, it's the way it's always been. Conor Mullen Oberst, znany jako Conor Oberst. Kiedy miał 15 lat, grał w swoim pierwszym zespole, a znany mniej więcej od wtedy z współpracy, z założenia zespołu Bright Eyes i później Conor Oberst and the Mystic Valley Band. Niedawno podzielił się dwoma nagraniami. No właśnie, na jednej stronie czarnej było to nagranie, a to drugie. Mamy jeszcze trochę czasu. A czy skojarzyło się Państwu może z takimi zespołami jak Granddaddy albo Band of Horses, to nagranie Standing on the Outside Looking In? No to teraz będzie zespół Granddaddy razem z zespołem Band of Horses na zupełnie nowej, co ja chciałem powiedzieć? To będzie nowe nagranie po prostu tych dwóch wspólnie, tych dwóch zespołów wspólnie wykonane. Ojej. Hang on, hang on, hang on to me. Hang on. Tree. hang on, hang on to me. Hang your ornament upon my tree. Być może Państwo wiedzą, zespół Band of Horses właśnie nagrywa nowy album. Ten album, sami muzycy mówią o tym, mają nadzieję, że pojawi się do końca 2015 roku. Jej to strasznie brzmi. Dobrze by było, gdyby się pojawił na początku. Oni mówią, no przed końcem nam się uda wydać ten album. Ale producentem tego nowego albumu jest Jason Little, wokalista, frontman zespołu Granddaddy. I wspólnie postanowili nagrać świąteczną piosenkę, która się nazywa Hangin' on Norman Mint i wybrzmiała przed momentem. No i tak, to jest cała historia tego utworu, czyli Granddaddy i Band of Horses. To świąteczna piosenka, a ta piosenka, która teraz zabrzmi, nie jest wcale świąteczna, jest zapowiedzią nowej płyty. Little parcels of the past are spinning down towards the Gaia, and the sinuous truth of voice is stretching up forever higher. Leaves of places, leaves of friends are blowing in the wind and falling, but my ship calls through the rain to the place that I am going. Tradition, it got to be mistaken. It was an endless time ago. It got to let it go. Tradition. of life have traveled in a wave to find me. 100 million light years passed, but still they seem to find a way to blind me. Storms of old, I never told. Last year they were all the rages. All the sciences of motion cannot calculate my changes. To be mistaken, it was an endless time ago. You gotta let it go. Asaf. Asaf pojawi się w naszych głowach w większej ilości już niedługo, bo zgaduję, że w okolicach 12 stycznia będziemy mieć tę płytę już i będziemy mogli wspólnie zasłuchiwać się w niej, mam nadzieję, tak samo mocno jak w tej poprzedniej. Asaf Avidan, Gold Shadow to tytuł albumu, który 12 stycznia. Szczegóły? 13 utworów, ostatni koncertowy. No ale tak jak patrzę, to same nowe. Over My Head, utwór, który znamy, będzie otwierał płytę, a ten, którego posłuchaliśmy przed momentem, to numer 4. No, 13 utworów nowych Asafa, już za moment. Pan Piotr pisze w sprawie dwóch zgryźliwych. Taka niedygresja. Kiedyś puszczałem mamie Toma Waitsa jako piosenki świąteczne i przyjęło się jak rzadko. Ale dziś, choć mamy dawno już nie ma, a ja już też bardziej niż dorosły, to dwaj tetrycy plus Rod Stewart czasem, bo Matylda w święta jako kolędy robią i nikt się nie obraża przy stole z siankiem. Jednak muzyka łagodzi obyczaje. Pan Piotr załącza przysiady. Dziękujemy. Dziękujemy również. Pozdrawiamy. Na trójkowym zegarze 14 minut do godziny 5. Teraz będzie nasze tegoroczne odkrycie. Benjamin Clementine. This voice, this particular voice, yes, you've heard it before. before. And so don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long. 'Cause I had done it all before. And I won. You felt this feeling. Tell me, don't be ashamed. You felt it before. Before. Don't tell me, don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot. Forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. No wonder why you've been buggering me. This walk, it's a previous journey, and I won. Before I was born, there was a storm. Before that storm, there was fire burning everywhere, everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. So that when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me. 'Cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long. 'Cause I had done it all. To jest utwór, ależ to jest utwór, Condolence, Benjamin Clementine. I teraz uwaga,